äppelfabriken. Ja, hej. Har du Eva-Britt Strandberg där? Vem? Eva-Britt Strandberg. Nej, det har vi ingen här. Hej. Okej, tack så mycket. Hej.